dzwonkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. RTV Euro AGD. Trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Pamięć 256 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1079. Teraz za 999 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 listopada, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. PiS ogłosi w Krakowie nazwisko kandydata w wyborach prezydenckich. Mamy je poznać za godzinę. Mieszkający w Lublinie Ukraińcy upamiętnili ofiary Wielkiego Głodu. Rośnie popularność egzotycznych wakacji. Polacy coraz częściej wyjeżdżają jesienią. Prawo i Sprawiedliwość za godzinę odsłoni kartę. Władze partii oficjalnie zaprezentują swojego kandydata na prezydenta. Prezes Jarosław Kaczyński ogłosi decyzję w czasie spotkania sympatyków partii w hali Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Krakowie. Nieoficjalnie mówi się, że kandydatem będzie szef IPN Karol Nawrocki. Ta kandydatura jest prawdopodobna, ale nie stuprocentowo pewna, ocenia publicysta do rzeczy Łukasz Warzecha. Wydaje się to bardzo prawdopodobne i nawet logiczne z punktu widzenia różnych przesłanek, które musiały być brane pod uwagę. Ale ja bym tak o duże pieniądze się nie zakładał, że nie będzie jakiejś niespodzianki, ponieważ ten proces wyboru kandydata wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości był bardzo chaotyczny, chyba niekontrolowany, przechodził przez najróżniejsze koleje losu i wcale bym się nie zdziwił, gdyby na końcu też jeszcze był jakiś zwrot. Na giełdzie kandydatów PiS do prezydentury są co najmniej 3-4 nazwiska. Wczoraj swojego kandydata ogłosiła Koalicja Obywatelska. W partyjnych prawyborach wygrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To go wzmacnia, ale zmusza go również do cięższej pracy niż przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku. Takiego zdania jest publicysta Polsat News Cezary Michalski, który był gościem Polskiego Radia. Musi takie sytuacje przeżyć. Musi stwardnieć, nie tylko mówiąc o radosnej energii, wspaniałej energii, swoją drogą tego słowa energia mógłby używać już rzadziej, bo to trochę się zużyło w jego wykonaniu, ale musi ewidentnie stwardnieć tak, żeby pojechać do tych końskich i przeżyć ten wyjazd na prowincję często zdominowaną bardziej przez prawicę. Kampania prezydencka ruszy 8 stycznia, wybory odbędą się w maju. Ukraińcy mieszkający w Lublinie upamiętnili ofiary Wielkiego Głodu. Dziś w parafii grecko-katolickiej odbyła się liturgia poświęcona osobom, które straciły w latach 1932-33 życie. To wtedy na terenach współczesnej Ukrainy władze komunistyczne Józefa Stalina wywołały klęskę głodu, próbując zmusić Ukraińców do kolektywizacji rolnictwa. To był sposób na zniszczenie ukraińskiego narodu, mówi ksiądz Stefan Batruch. Zło, które w jakiś sposób powodowało tyle cierpienia niewinnego i tyle śmierci niewinnych, nie zostało do końca w sposób właściwy ocenione i nazwane, nie zostało wykorzenione, powstrzymane i to spowodowało, że to cyniczne wręcz zło, to jest już taka forma jakiejś deprawacji osoby, nawet trudno w to jakby uwierzyć. Szacuje się, że w wyniku Wielkiego Głodu zginęło od 3 do 10 milionów osób. Polacy coraz częściej wyjeżdżają na egzotyczne wakacje, wynika z raportu GFK przygotowanego dla internetowego biura podróży Sky.pl. Szczyt wyjazdowy przypada właśnie teraz, późną jesienią, gdy za oknami w Polsce jest szaro, a na dworze zimno. Martyna Szymczakowska. Niemal połowa ankietowanych, którzy latają na urlop, swoje wakacje zaplanowało poza sezonem. Jak przekonuje ekspert Sky.pl Denis Rymkiewicz, jest kilka powodów tego zjawiska. Pierwszy to przede wszystkim niższe ceny poza sezonem na podróże na południu Europy. Mniejsze tłumy i w miejscowościach położonych na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Na Malcie czy na Cyprze jest nadal bardzo ciepło, ale to też chęć naładowania baterii. I jak dodaje Denis Rymkiewicz, poszukiwania egzotycznych doznań. Ciekawią nas bardziej odległe kierunki, które pobudzają wyobraźnię. Zjawiskowa Sri Lanka czy Mauritius, ale też kolorowa Brazylia. Najczęściej odwiedzanymi przez Polaków egzotycznymi krajami są Tajlandia, Maroko i Tunezja. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Klimat. Najgorsze powietrze mają teraz mieszkańcy Inowrocławia w Kujawsko-Pomorskiem. Jakość powietrza jest tam tylko dostateczna. W pozostałej części kraju jest przeważnie dobra bądź bardzo dobra. Jeszcze do 18 prąd w Polsce będzie produkowany głównie z węgla. Po 18 warto ograniczyć korzystanie z energii elektrycznej, by nie dociążać i tak przeciążonej wtedy sieci. We wschodniej części kraju są rejony z suszą hydrologiczną, to m.in. do Rzeczy Narwi i południowego Bugu. Na Narwi ten stan trwa od czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Max Verstappen z Red Bulla po raz czwarty z kolei mistrzem świata w Formule 1. Wystarczyła mu do tego piąta pozycja w Grand Prix Las Vegas. Za oceanem najlepsi byli kierowcy Mercedesa, George Russell przed siedmiokrotnym mistrzem świata Lewisem Hamiltonem. Trzeci był Carlos Sainz z Ferrari. Do końca tegorocznego cyklu zostały dwa wyścigi. Do końca tegorocznych rozgrywek w piłkarskiej PKO Ekstraklasie zostały, obliczając aktualną, także dwie kolejki. Radomiak zdążył już dziś przegrać u siebie ze Stalą Mielec 1-2. Od 20 minut kopią w Częstochowie, 11 Rakowa i Korony Kielce, nawet od 21 i mamy remis 0-0. O 17.30 derby Górnego Śląska i mecz Górnika Zabrze z Piastem Gliwice. Goście w małym kryzysie, ale nie trzeba ich specjalnie motywować do starcia z Górnikiem, mówi trener Piasta, Serb z polskim paszportem Aleksander Wukowicz. Myślę, że większość zawodników doskonale rozumie znaczenie tego spotkania dla całego otoczenia i środowiska. Jest to zobowiązujące i też mobilizującym pomimo wszystkich tych problemów, które nas jakby nie omijają. Taka mobilizacja z naszej strony będzie na pewno na najwyższym możliwym poziomie. Wracamy do wydarzeń na żywo. W trakcie także spotkanie Ślepska Suwałki za Asekoresowią Rzeszów. To oczywiście siatkarska plus Liga Panów, a na tablicy wyników prowadzenie Aseko 12-8 w pierwszym secie. Zostając przy sporcie dla osób wysokich, przypominamy kibicom koszykówki, że nasza męska kadra gra dziś z Estonią w eliminacjach Eurobasketu. Kilka dni temu było w plecy, mówiąc sportowym żargonem, w Sosnowcu. Dziś rewanż w Tallinie, gdzie koniecznie trzeba zobaczyć ratusz, perłę architektury gotyckiej i ewentualnie mecz naszych koszykarzy. Mówi jeden z nich, Jakub Szenk, w nawiązaniu do czwartkowej porażki ze Stończykami. Nie będzie łatwo, wiemy z czym się mierzymy, to nie jest zespół, który się podkłada, tylko to jest zespół, który mocno walczy. Musimy na pewno lepiej egzekwować nasze przewagi w ataku i skupić się na dobrej komunikacji w obronie. Mecz w Tallinie od 17, wtedy startujemy także jak co tydzień z dwugodzinną trzecią stroną medalu, tematów mnóstwo, gości także. Odwiedzi nas w studium m.in. ikona polskiego futbolu Dariusz Dziekanowski. Zapraszamy z Adamem Maleckim, do usłyszenia. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na północy i wschodzie przelotne opady deszczu, lokalnie marznące. Nad ranem na południu mglisto i wszędzie wietrznie od 0 do 8 stopni, a jutro już pogodniej i bez opadów, nad morzem i w górach porywisty wiatr. Będzie od 5 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i aż 16 miejscami w Małopolsce. Ogłoszenie społeczne. Jestem Marie Noela i żyję w Republice Środkowoafrykańskiej. Jeszcze rok temu byłam niewidoma, a u nas ślepota oznacza głód. Lekarze z Polski przywrócili mi wzrok. Dziś wiem, że tamtego dnia narodziłam się na nowo. Polscy wolontariusze ratują życie ludzi w miejscach, o których świat wolałby zapomnieć. Wejdź na www.redemptorismisio.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład elektryczny piekarnik parowy Amiga. Czyszczenie katalityczne. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1399 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Data Force. Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Daci dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

Zaczęliśmy od słynnej piosenki I Fought the Law, czyli z hymnu postpunkowego o nieprzestrzeganiu prawa, dlatego że właściwie dzisiaj cała audycja międzynarodowa przebiegnie pod znakiem różnorakich procesów i zaczniemy od tego najbardziej międzynarodowego, czyli dotyczącego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, dlatego że premier Izraela Benjamin Netanyahu dołącza do zaszczytnego towarzystwa Władimira Putina. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz jego aresztowania, podobnie zresztą jak nakaz aresztowania byłego izraelskiego ministra obrony Joava Galanta. Aczkolwiek w przeciwieństwie do Putina Stany Zjednoczone zapowiedziały, że nie uznają nakazu MTK, zaś premier Viktor Orban zaprosił Netanyahu do Budapesztu, gwarantując mu nietykalność. Netanyahu i Galant to pierwsi izraelscy politycy ścigani przez MTK. Za to pierwszą gościnią audycji międzynarodowej jest Małgorzata Andrzejczak-Świątek, która sama samą siebie nazywa panią od praw człowieka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę nam wyjaśnić, jak to się stało, że Międzynarodowy Trybunał Karny ściga premiera Izraela oraz byłego ministra obrony. No, jeżeli chodzi o jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego, to sprawa postępowania w kontekście naruszeń prawa humanitarnego w Palestynie nie jest nowa i nie rozpoczęła się wraz z eskalacją działań, czyli równo rok temu po ataku Hamasu na Izrael, tylko trwa jeszcze dużo, dużo wcześniej. I rzeczywiście można by powiedzieć, że sprawa palestyńska zarówno przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, jak i przed organami ONZ, to jest niemal sprawa głęboko zakorzeniona. Obecnie się o tej sytuacji mówi więcej właśnie w kontekście eskalacji działań Izraela w Strefie Gazy. Natomiast Trybunał Karny działa zgodnie ze statutem rzymskim, zgodnie ze swoimi kompetencjami i w związku z eskalacją działań i w związku z sytuacją w Gazie prokuratura Międzynarodowego Trybunału Karnego zdecydowała się w maju na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego złożyć wniosek o wydanie takich nakazów aresztowania. Ja tutaj jeszcze dla transparentności dodam, że oprócz nakazów aresztowania wobec Benjamina Netanyahu i wobec byłego ministra obrony Galanta, taki nakaz aresztowania też został wydany przeciwko przywódcy Hamasu, chociaż nie wiadomo, czy on żyje w ogóle przede wszystkim. Nie wiadomo, czy żyje na dzień dzisiejszy, nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić. Nieoficjalne informacje, które spływają, są właśnie takie, że prawdopodobnie on został zabity przez wojska izraelskie. Natomiast na dzień dzisiejszy oficjalnej informacji nie mamy i ten nakaz aresztowania formalnie został wydany. Jakie przede wszystkim zarzuty są stawiane premierowi Izraela? Bo przecież w przypadku Międzynarodowego Trybunału to, czy jest to ludobójstwo, czy jest to zbrodnia wojenna, czy zbrodnie na ludności cywilnej, to wszystko ma znaczenie. Tak, tak. Tutaj te zarzuty są bardzo poważne, dlatego że co prawda Międzynarodowy Trybunał Karny nie postawił jeszcze kwalifikacji prawnej zbrodni ludobójstwa, no i my też nie wiemy, czy taka kwalifikacja będzie przyjęta. Natomiast ten kierunek, który został obrany przy wstępnej kwalifikacji tych czynów, no to są najpoważniejsze naruszenia prawa humanitarnego, prawa konfliktów zbrojnych, czyli przede wszystkim zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości. I tutaj głównym zarzutem, który został uprawdopodobniony bardzo mocno przez Międzynarodowy Trybunał Karny, bo jest to podstawą wydania takiego nakazu aresztowania, to przede wszystkim stosowanie głodu jako metody działań zbrojnych. Inne zbrodnie stosowane przeciwko ludności cywilnej, przede wszystkim blokowanie pomocy humanitarnej i zbrodnie przeciwko ludzkości. Tutaj Trybunał jednoznacznie wypowiedział się, że te działania Izraela mają charakter systematyczny i no można powiedzieć zaplanowane. Plus oczywiście dochodzą jeszcze kwestie ataków nieproporcjonalnych, czyli ataków, bombardowań celów cywilnych, ludności cywilnych. To są bardzo poważne zarzuty, jedne z najpoważniejszych naruszeń prawa humanitarnego, jakie w ogóle funkcjonują w międzynarodowym systemie karnym. W jednym z artykułów publicysta The Guardian napisał, że MTK właściwie nie miał wyjścia, to znaczy oczywiście, że prokurator i prawnicy, którzy pracowali, zdawali sobie sprawę, jakie będą konsekwencje, ale nie mieli wyjścia, tłumaczy publicysta The Guardiana, dlatego że prawo międzynarodowe jest dzisiaj tak bardzo nieszanowane, że to spowodowało, że innej decyzji podjąć nie mogli, ale pisze też, że te zbrodnie są doskonale udokumentowane przez dziennikarzy i przez organizacje praw człowieka. Czy pani się zgadza z tymi dwoma twierdzeniami? Czy Międzynarodowy Trybunał Karny nie miał wyjścia? Ja myślę, że Międzynarodowy Trybunał Karny pokazał już przez te dekady funkcjonowania, że tak naprawdę punktem odniesienia dla jego działań jest prawo międzynarodowe, nie sojusze polityczne, i to jest chyba taka sytuacja bez precedensu, bo Międzynarodowy Trybunał Karny rzeczywiście wielokrotnie był krytykowany za być może wybiórczą procedurę, którą stosował. Sprawa dotycząca Federacji Rosyjskiej, czyli nakaz aresztowania wobec Putina, a teraz po raz pierwszy nakaz aresztowania wydane wobec urzędującego premiera państwa sojuszniczego USA, to jest rzeczywiście sytuacja bez precedensu. To jest bardzo symboliczny nakaz i pokazuje również, że prokuratura i sąd, jeżeli chodzi tutaj właśnie o ten system haski, stoi na straży prawa. Tak, to jest, myślę, że jesteśmy w takim momencie głębokiego kryzysu międzynarodowej praworządności. Ten nakaz aresztowania to też jest taki papierek lakmusowy, który właśnie pokazuje to, że prawo nie jest ubrane w sojusze polityczne i że ta praworządność dotyczy każdego, ale pokazuje też coś bardzo ważnego, że naruszenia prawa międzynarodowego, zbrodnie wojenne, a nawet ludobójstwo, to nie są czyny, które są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla państw totalitarnych. Ta sytuacja nam pokazuje, że zbrodnie wojenne może popełnić każde państwo i przywódca każdego państwa, także państwa formalnie demokratycznego. Więc to jest bardzo ważny etap, taki symboliczny, jeżeli chodzi o taką sprawdzalność i weryfikowalność, i właśnie taki sprawdzian dla międzynarodowego prawa karnego. Pani Małgorzato, ja mam wrażenie, że MTK faktycznie stanął na wysokości zadania, tylko to jest ta warstwa prawna. Teraz zastanawiam się nad polityczną, bo jeżeli Stany Zjednoczone, czyli najpotężniejsze państwo świata demokratycznego, mówi, że nie uznaje tego wyroku, to czy to nie jest gotowy argument dla takich krajów jak Rosja czy Chiny, że właściwie prawo międzynarodowe, za którym teoretycznie opowiada się świat zachodni, świat demokratyczny, jest nic niewarte. I właściwie to też daje Chinom i Rosji taki argument dla pozostałych krajów globalnego południa, które, bądźmy szczerzy, i tak w dużej mierze postrzegały MTK jako narzędzie w rękach państw zachodnich. Panie redaktorze, ja myślę, że przede wszystkim jesteśmy na takim etapie, gdzie musimy sobie jasno zweryfikować skuteczność działania prawa międzynarodowego. I to, co pan powiedział, to jest też bardzo istotne, bo prawo międzynarodowe w kontekście organów, w kontekście sądów i trybunałów działa bez zarzutu. Tutaj, jeżeli chodzi o sprawę palestyńską, czy właśnie sprawę ukraińską, organy działają w zakresie swoich kompetencji bez zarzutu. Problemem jest efektywność wykonywania decyzji, orzeczeń i także wniosków wypływających z raportów organów międzynarodowych, a to z kolei jest decyzja polityczna, czyli problemem dzisiaj eskalacji napięcia, eskalacji klęski humanitarnej, eskalacji działań ludobójczych jest tak naprawdę wola polityczna. to jest bardzo ważny sprawdzian dla polityków i ten nakaz aresztowania też nam pięknie pokazuje, które państwa stoją po stronie prawa. Nawet państwa sojusznicze przecież Izraela, takie jak Kanada, prawda, opowiedziały się jednoznacznie za wykonaniem nakazu aresztowania. Z kolei mamy też jasny przekaz płynący chociażby od Niemców czy od Węgrów, które jasno i wyraźnie potępiają ten nakaz aresztowania, mimo że są państwami, które ratyfikowały statut rzymski, mimo że są to państwa, które wcześniej bardzo aprobowały nakaz aresztowania wydany wobec Putina. Więc mamy tu pewną wybiórczość i mamy tu właśnie ten wspomniany wcześniej papierek lakmusowy, który pokazuje nam, co jest ważniejsze, prawo czy sojusze polityczne. To jest chyba taki moment prawdy. To jest taki moment, kiedy widzimy czarno na białym, czy ta praworządność ma znaczenie, czy będzie ona ubierana w łatki właśnie własnych interpretacji sojuszy politycznych. Małgorzata Andrzejczak-Świątek, pani od Praw Człowieka, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Prezydent Brazylii Inácio Lula da Silva podobno uniknął zamachu na swoje życie. Mieli go otruć lub zastrzelić, tu zdania są podzielone, generałowie z wojsk specjalnych. Jednym ze spiskowców miał być bliski doradca poprzedniego prezydenta Jaira Bolsonaro. Co więcej, jest już praktycznie gotowy akt oskarżenia o próbę zamachu stanu przeciwko samemu Bolsonaro i 36 jego ministrom. Bolsonaro uważa całą sprawę za polityczną. To oczywiste, ale ma ku temu powody, bo w czasie jego kadencji w więzieniu siedział sam Lula da Silva. Czy to jakiś rodzaj świeckiej, brazylijskiej tradycji, że każdy nowy prezydent wsadza do więzienia swoich poprzedników? Na to pytanie odpowie Michał Strzałkowski. Spisek nosił kryptonim zielono-żółty sztylet. Nawiązywało to do narodowych barw Brazylii. O udaremnieniu próby zamachu na lewicowego prezydenta Inácio Lula da Silva było już wiadomo. Ale teraz okazało się, jak daleko sięgał ten spisek. W tym tygodniu potwierdzono zatrzymanie czterech wysokich rangą generałów związanych z siłami specjalnymi. Mieli stanowić grupę inicjującą spisek, a na jej czele stać miał generał Mario Fernandes, który w rządzie poprzedniego, prawicowego prezydenta pełnił funkcję doradcy i tymczasowego sekretarza generalnego prezydenckiej kancelarii. Poinformował brazylijski minister komunikacji społecznej Paulo Pimenta. To był bardzo poważny spisek, a teraz poznaliśmy jego nowe szczegóły, jeszcze bardziej przerażające. Zaangażowanie w to wszystko tak wysokich rangą dowódców wojskowych wstrząsnęło mną. To nie były jakieś ich bajania, to była dokładnie zaplanowana akcja z wyznaczoną datą, z wybraną metodą. Wszystko to zrobili ludzie bliscy byłemu prezydentowi Bolsonaro, a ponieważ planowali dokonać zabójstwa w 3 dni po tym, jak Lula da Silva oficjalnie stał się już prezydentem elektem, byłoby to de facto zabójstwo głowy państwa. Na liście celów byli też wiceprezydent Geraldo Alckmin oraz sędzia z Centralnej Komisji Wyborczej Aleksandr Moraes. Spiskowcy chcieli nowo wybranego prezydenta otruć. Padło na substancję, która miała wywołać u ofiary atak serca, bo zamierzano upozorować naturalną śmierć. Lula da Silva w okresie po wyborach chorował i często bywał hospitalizowany. Zamachowcy chcieli to wykorzystać. Innych planowano zgładzić już mniej finezyjnie, na przykład za pomocą podłożonych ładunków wybuchowych. Cały plan spisany został na aż 221 stronach. Prezydent da Silva stwierdził, że o włos uniknął śmierci. Mogę spokojnie mówić, że jestem człowiekiem, który powinien być wdzięczny za to, że pozostał przy życiu. Próba otrucia mnie i zabicia dwóch innych osób spaliła na panewce. Wciąż żyjemy i działamy. Sprawa niedoszłego zamachu na da Silva wyszła w całości na jaw w trudnym dla Brazylii politycznym momencie. Z jednej strony da Silva prowadzi właśnie dużą ofensywę dyplomatyczną na arenie międzynarodowej. Kilka dni temu był gospodarzem szczytu grupy G20, podejmował przy tym w swoim kraju m.in. amerykańskiego prezydenta Joe Bidena czy chińskiego przywódcę Xi Jinpinga. Z drugiej strony na scenie wewnętrznej brazylijska policja formalnie zarzuciła byłemu prezydentowi Jairowi Bolsonaro próbę dokonania w 2022 roku zamachu stanu. Chodziło o sprowokowanie takiego chaosu w Brazylii, aby doprowadzić do wojskowego puczu, który utrzymałby prawicę u władzy. A doszło m.in. do wtargnięcia zwolenników Bolsonaro do budynków rządowych w stolicy w styczniu 2023 roku. Były prezydent miał też według brazylijskiej policji wiedzieć o planie zabicia swojego następcy, ale sam Bolsonaro te wszystkie oskarżenia odrzuca. Jego zdaniem dokonywana jest na nim polityczna zemsta. Ciągle oskarżany jestem o próbę dokonania przewrotu. Przecież ja tylko chciałem zastosować zapisy konstytucji. Byłby to więc pierwszy zamach stanu w zgodzie z konstytucją. Nikt nie planował żadnych zamachów, nikt nie chciał robić puczu. Szykowaliśmy tylko pewne ewentualnościowe plany działania, gdyby w kraju doszło do zamieszek. Sytuacja polityczna była napięta, ale plany na szczęście okazały się niepotrzebne. Mówił Bolsonaro na jednym z wieców swoich zwolenników. Ale tłumaczenia byłego prezydenta na razie nie przekonują sędziów. Wydali mu już oni zakaz ponownego ubiegania się o jakiekolwiek funkcje publiczne. Zarzuty otrzymują też liczni jego współpracownicy, w tym dwóch byłych ministrów obrony, były minister sprawiedliwości, były dowódca marynarki wojennej, były szef agencji wywiadowczej, czy były przewodniczący prezydenckiej partii politycznej. Łącznie oskarżonych zostało 36 osób. To Brazylia, Michał Strzałkowski. Pozostajemy daleko, dlatego że Nowa Zelandia, czyli państwo wyspiarskie położone na południowo-zachodnim Pacyfiku, w Polsce znane jest przede wszystkim za sprawą seriali, takich jak Tajemnice Lake Top, czy kiczowate sagi fantasy z lat 90. o herosach starożytnej Grecji. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, były pokazywane na Polsacie. Ale w tym tygodniu przed parlamentem w Wellington, czyli stolicy Nowej Zelandii, zebrało się ponad 42 tysiące Maorysów, a więc rdzennej ludności tego kraju. Pokojowy protest, nazywany w ich języku hikoi, ma według maoryskiej tradycji potrwać 9 dni, a skierowany jest przeciwko ustawie zmieniającej traktat Waitangi z 1840 roku, który z jednej strony stanowi dokument założycielski państwa, z drugiej początek brytyjskiej kolonizacji brutalnej, ponieważ pociągnęła za sobą masowe morderstwa i wywłaszczenia Maorysów. Dlaczego więc protestują przeciwko zmianie traktatu? Tę zagadkę rozwikła profesor Szymon Drobniak z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz University of New South Wales w Sydney. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę nam najpierw wyjaśnić, o co chodzi z traktatem Waitangi, bo domyślam się, że dla większości słuchaczy nie jest to jasne. No, prawda jest taka, że to tak naprawdę nie jest traktat z takiego prawnego punktu widzenia. Tak naprawdę prawnicy najczęściej mówią o tym dokumencie jako o porozumieniu, ale faktycznie w 1840 roku został podpisany ten dokument, co zresztą było dosyć skomplikowanym procesem, bo on był podpisywany w wielu kopiach między szefami maoryjskich plemion w całej Nowej Zelandii, ale jakby cały powód dla jego podpisania to była właśnie próba unormowania i usankcjonowania w jakiś sposób relacji między rdzenną ludnością Nowej Zelandii oraz koroną brytyjską, co, jak się później okazało, wcale takiego skutku tak do końca nie miało, dlatego że już samo to, że ten traktat był podpisywany w dwóch wersjach językowych, angielskiej i maoryskiej, sprawiło, że na przykład problemy wynikające z trudności w tłumaczeniu niektórych słów na przykład z angielskiego na maoryski sprawiły, że w tym traktacie pojawiło się bardzo wiele nieścisłości, niejednoznaczności, które później były wykorzystywane. I chociaż on miał za zadanie właśnie usankcjonować na przykład prawne tytuły Maorysów do ziemi, czy też samo to, że jakby z automatu stają się oni obywatelami korony brytyjskiej, no to później przez bardzo długi czas, bo tak naprawdę prawie że do końca XIX wieku, ten traktat mniejszym lub większym stopniu, ale jednak nie działał. To znaczy był kontestowany przez prawników, wykorzystywano kruczki prawne, co zresztą doprowadziło do trwających parędziesiąt lat wojen maoryskich, które w czasie których dochodziło do dosyć krwawych konfliktów między Brytyjczykami i Maorysami. A proszę powiedzieć, te wywłaszczenia i morderstwa, o których wspomniałem, jakiego rzędu to były ofiary, o ile oczywiście jest to obliczone? To znaczy szacunki tutaj są bardzo różne i na przykład do tej pory szacuje się, że na przykład rząd Nowej Zelandii wypłacił w ramach jakichś takich odszkodowań za tego typu akty. Z tego co pamiętam, to są kwoty rzędu ponad 4 miliardów dolarów nowozelandzkich. Co biorąc pod uwagę niewielki rozmiar populacji w ogóle Nowej Zelandii i stosunkowo też młody charakter tego państwa, no to są jednak dosyć duże, wydaje mi się, kwoty, a też należy pamiętać o tym, że te odszkodowania były wypłacane po dosyć długich, często prawnych bataliach, a więc tak naprawdę pewnie duża część tych szkód, które wyrządzano ludności rdzennej, no nie spotkała się z takimi odszkodowaniami. Natomiast w samych tych wojnach, które wtedy trwały, też zginęło kilkanaście tysięcy ludzi, co przy takiej wielkości populacji, jaka jest w Nowej Zelandii, no tak jak mówię, to jest dosyć znaczna część. Natomiast pamiętajmy o tym, że to też nie jest do końca jednostronnie, przynajmniej tak się obecnie politycznie interpretuje w ogóle problemy związane z tym porozumieniem z Waitangi. To nie jest jednostronny problem, w którym tylko szkody i cierpienia ponoszą rdzenni mieszkańcy. Oni oczywiście w dużej większości tak naprawdę są poszkodowani, ale też na różne sposoby wykorzystywali czasami zapisy tego traktatu albo niejednoznaczności, żeby próbować też coś ugrać. Więc to jest też taka bardzo politycznie i społecznie niejednoznaczna decyzja. No i to, co teraz próbowano tak naprawdę zrobić, to trochę chyba w jakimś zamiarze miało ten traktat naprawić, no ale niestety spotkało się z dużym oporem społecznym. No właśnie, ale dlaczego z oporem? Bo ten traktat, porozumienie, jakkolwiek byśmy to nazwali, on jest ewidentnie niesprawiedliwy, jest niejasny, więc z perspektywy człowieka tu w Warszawie, który sobie żyje daleko, to pierwsza myśl, jaka przychodzi, no to trzeba byłoby go wyregulować. A jednak tutaj występują znaczące protesty, co jak rozumiem z historii popycha nas w kierunku teraźniejszości. Tak, no i ja powiem tak, bardzo trudno jest na ten temat dyskutować w taki dosyć, powiedzmy, jednoznaczny sposób albo znaleźć jednoznacznie właściwy punkt widzenia, dlatego że jak na razie spierają się tutaj tak naprawdę dwie opinie. Samo to, że właśnie do dzisiejszych czasów takie oryginalne zamiary, jakie w ogóle istniały przy podpisywaniu tego porozumienia, de facto chyba nie istnieją, nie są znane, dlatego że, tak jak już wspominałem, ten traktat powstał w dwóch językach i też przez te wszystkie dziesięciolecia od jego podpisania był wielokrotnie reinterpretowany, bo tak naprawdę warto pamiętać o tym, że to, jakie jest w ogóle znaczenie tego traktatu. On jest traktowany jako taka nieformalna jakby konstytucja Nowej Zelandii, która jako taka nie ma właściwego aktu konstytucji, takiej jak na przykład Polska czy wiele innych krajów demokratycznych. A z drugiej strony to jest jedyny kraj w tamtej sferze, że tak powiem, społeczno-kulturowej, który w ogóle takie porozumienie nie ma. Bo na przykład w Australii, gdzie mamy rdzenną ludność aborygeńską, nic takiego nigdy nie zostało podpisane między koroną brytyjską a rdzennymi mieszkańcami. Więc z jednej strony mamy spór polegający na tym, że jest coś, co traktuje się jako taki formacyjny akt w ogóle państwa nowozelandzkiego, a z drugiej strony rdzenni mieszkańcy przez ten akt tak naprawdę, a raczej próby teraz jego zmiany i jakiegoś na przykład ujednolicenia, ukonkretowienia, że tak powiem, jego zapisów, w tym wszystkim widzą jakiegoś rodzaju zamach na swoją autonomię, co oczywiście jest skrzętnie wykorzystywane przez brytyjskich, nierdzennych proponentów tych napraw tego aktu, którzy z kolei twierdzą, że przez te wszystkie dziesięciolecia i liczne reinterpretacje zapisy tego aktu tak naprawdę doprowadziły do ogromnej nierówności w społeczeństwie nowozelandzkim, gdzie tak naprawdę maoryska ludność ma znacznie większe prawa w wielu sferach w porównaniu do ludności nierdzennej. Wie pan, co mnie uderzyło, gdy przygotowywałem się, że po pierwsze, projekt ustawy złożył członek partii libertariańskiej, okej, no to powiedzmy, że podobnie jak w Polsce, ale który sam jest Maorysem. Co więcej, Maorysi stanowią 1/5 ludności Nowej Zelandii, ale w parlamencie, w którym, jak rozumiem, jest głosowanie, system wyborczy jest proporcjonalny, patrząc na dużą liczbę partii, która się w tym parlamencie znajduje, to oni tam na 123 miejsca posiadają tylko 6. W związku z czym pierwsze pytanie, jakie mi się nasunęło, na kogo głosują Maorysi w takim wypadku, skoro nie na partię maoryską? To jest bardzo dobre pytanie i tak naprawdę jak próbowałem też kiedyś zastanawiając się nad tym i troszkę też na przykład porównując moje obserwacje z tym, tego co się działo w Nowej Zelandii z tym co się dzieje na przykład w Australii, próbowałem zrozumieć jak to tak naprawdę rozkłada się w społeczeństwie wyborczym i okazuje się, że Maorysi, przynajmniej jak się patrzy z wyborów na wybory, mają bardzo takie labilne poglądy polityczne, to znaczy oni bardzo ta cała, dosyć też w sumie niejednorodna grupa społeczna, ale jednak jako całość dosyć dynamicznie zmienia swoje wybory i tak jak właśnie pan powiedział, oni rzadko kiedy tak naprawdę, mimo że stanowią realnie bardzo poważną siłę wyborczą, głosują na faktycznie rdzennych Maorysów, no bo de facto ta reprezentacja w parlamencie nie odpowiada wcale tej reprezentacji społecznej. Ale to by oznaczało, przepraszam, że przerywam, tak. Ale to by oznaczało, że przynależność do Maorysów nie jest ich pierwszą identyfikacją, czy to jest za daleko idący wniosek? Wydaje mi się, że za daleko, dlatego że ja sam osobiście znam kilku rdzennych Maorysów, w tym sensie, że są to przynajmniej potomkowie rdzennych Maorysów i to są ludzie, którzy zawsze bardzo podkreślają swoją przynależność taką etniczną i są z niej bardzo dumni, zwłaszcza to też w Nowej Zelandii jest dosyć podzielone, bo to o wiele silniej się wyraża na tej północnej wyspie nowozelandzkiej niż na południowej, ale faktem jest, że oni jednak chyba przede wszystkim identyfikują się jako właśnie rdzenni potomkowie Maorysów, a dopiero później obywatele korony brytyjskiej. Panie Szymonie, to jest dla mnie fascynująca rozmowa, którą z przykrością muszę skończyć, ale mam nadzieję, że będziemy wracać do Nowej Zelandii i Australii, jeśli pan pozwoli. Profesor Szymon Drobniak z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz University of New South Wales w Sydney. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sąd w Hongkongu skazał 45 prodemokratycznych działaczy na wyroki od 4 do 10 lat więzienia za zorganizowanie nieoficjalnych prawyborów 4 lata temu. Sąd uznał to za zmowę w celu obalenia władzy państwowej. W rzeczywistości to kolejna odsłona zaprowadzania chińskich porządków w Hongkongu, który miał się cieszyć zwierzchnością Chińskiej Republiki Ludowej, ale przy zachowaniu sporej autonomii. Tymczasem Hongkong ani się nie cieszy, autonomia już dawno zniknęła, a pozostało jedynie zwierzchnictwo Pekinu. Korespondent Polskiego Radia w Azji, Tomasz Sajewicz. Choć nie można się było spodziewać innych wyroków, najbliżsi 45 skazanych na kary od 4 lat do 10 lat pozbawienia wolności, wychodząc z sali rozpraw, nie kryli żalu i złości. Lamentującą LZU przybraną matkę skazanego Henryka Lui wyprowadzała policja. Dlaczego mój syn musi iść do więzienia? To więzień polityczny. On nie poradzi sobie tam. To dobry człowiek. 47 działaczy prodemokratycznej opozycji, dwóch wciąż czeka na wyroki, aresztowano w styczniu 2021 roku z powodu, który z perspektywy zachodnich demokracji jest kuriozalny. Hongkońska opozycja zorganizowała bowiem prawybory, które wyłonić miały najlepszych kandydatów w zbliżających się wówczas wyborach do lokalnych władz. Prawybory, w których mieszkańcy Hongkongu chętnie wzięli udział, stały się manifestacją poparcia opozycji. Dla władz w Pekinie było to sygnałem ostrzegawczym dotyczącym ewentualności utraty sterowania byłą kolonią, która funkcjonowała na zasadach specjalnego regionu autonomicznego Chin. Prawybory uznano za ingerencję w obszar działania państwa, a co za tym idzie, próbę obalenia władzy państwowej. W Chinach trudno o przepis niosący ze sobą poważniejsze skutki dla oskarżonego. Hongkoński sąd uznał wszystkich aresztowanych winnymi spiskowania w celu obalenia władzy państwowej. Proces nie mógł być sprawiedliwy, ponieważ oskarżenie stanowiło realizację zapisów ustawy. Ta zakłada zaś naciski na lokalne władze, więc nie wiem, gdzie tu przestępstwo. Mówiła żona jednego ze skazanych. Ostatnim aktem w tłumieniu wszelkich prodemokratycznych działań w Hongkongu było wprowadzenie tzw. ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Zagrożenie dla ustroju i bezpieczeństwa regionu zdefiniowano jednak tak szeroko, że można pod nie podciągnąć praktycznie każdą działalność od władz niezależną, a przede wszystkim każdą krytykę władz. W 2019 roku, kiedy 500 000 osób wyszło na ulice Hongkongu w obronie demokracji, a zdjęcia demonstrantów, którzy wdarli się do siedziby lokalnego parlamentu, obiegły przekazy telewizyjne na całym świecie, chińskie władze nakreśliły ostateczny plan pogrzebania wszelkich wolności w Hongkongu jedną ustawą o bezpieczeństwie narodowym. Benny Tai, wcześniej wykładowca prawa na Uniwersytecie Hongkońskim, został uznany przez sąd jako organizator spisku i usłyszał wyrok 10 lat więzienia. Wobec żadnego z oskarżonych nie zastosowano kary maksymalnej, a jest nią dożywocie. Joshua Wong, drobny nastolatek w okularach, którego pamiętamy jako jednego z liderów rewolucji parasoli w 2014 roku, w więzieniu spędzi 4 lata i 8 miesięcy. Na poczet kary wszystkim zaliczono pobyt w areszcie, to już 3 lata i 8 miesięcy. Otwarte pozostaje pytanie, co z byłymi liderami prodemokratycznej opozycji stanie się po zakończeniu odbywania kary z Hongkongu w obawie o własną wolność i bezpieczeństwo. Od czasu wprowadzenia ustawy i aresztowań liderów wyjechali praktycznie wszyscy zaangażowani niegdyś w budowę tkanki społeczeństwa obywatelskiego. Specjalnie dla Trójki z Kuala Lumpur, Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To Tomasz Sajewicz o sytuacji w Hongkongu. We wtorek 82. urodziny obchodził jeszcze urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Jak wiadomo, wiek Bidena nieraz stanowił temat do żartów, co nie powinno nikogo dziwić, skoro Biden jako początkujący senator zdążył jeździć jeszcze do Związku Radzieckiego czasów Leonida Breżniewa. Kazajskie odnoszenie k obszecznym dobru. Pod koniec kadencji wiek bardzo dokuczał Bidenowi. Po zamachu na życie Donalda Trumpa niektórzy twierdzili, że to Joe Biden zyskałby wizerunkowo na próbie zamachu, bo nie usłyszałby pocisku i stał niewzruszony. Dzień po tym, jak wycofał się z wyścigu o fotel prezydenta, jeden z amerykańskich memów brzmiał: Biden rozważa start w wyborach prezydenckich, ponieważ słyszał, że jakiś kandydat się wycofał. Ale w przypadku Joe Bidena wpadki nie zawsze związane były z wiekiem. W 2008 roku ogłosił ze sceny: Chuck Graham, state senator is here. Chuck, stand up. Chuck, come to see you. Jest tutaj Chuck Graham, senator stanowy. Wstań, Chuck, niech cię zobaczą. Chwilę później Biden zorientował się, że jego partyjny kolega nie wstanie, bo jest przykuty do wózka inwalidzkiego. Także tak, z okazji urodzin życzymy Joe Bidenowi, by na prezydenckiej emeryturze zaliczał jak najmniej wpadek. A za chwilę porozmawiamy o bardzo złym mężu. Walked in the court, her knees buckled, saying for a man to survive, he need hustle. Seen and been through struggle a whole life, made the transition from being his to his wife. Stifling, the night had been the ATF busting. Her daddy was a hustler, so she loved him. Looked at the jury, how can they judge him? She screamed. In her chest, her face with tears, had a man's back, he was facing years, in her name, though the place was his, they trying to take everything except the kids, for years she been through scuffling fights, while he trying to hustle that white, up all night, wondering if he's alive, seeing him try, she bubbled inside and screamed. Judge yelled for order, court reporter making her words shorter. His lawyer sat next to him. She could see how the trial was affecting him. It hurt for her eyes to connect with him. Using her lies for protecting him. They arrested him for murder and gun possession as they read back her confession. Well, basically, we got a tip that Mr. Washington might be involved in these two deaths. From that tip, we found a gun in his home. We found 4 kilos of cocaine in his house. That gave us motive. The intent for us, it was a rap. It's about the stronger cases we can get. She screamed. The foreman got the verdict from the bailiff. Emotional outbursts, tears, and smeared makeup. It stated he was guilty on all charges. She's shaking, looking like she took it the hardest. A spin artist, she brought her face up laughing. That's when the prosecutor realized what happened. All that speaking of mind, testifying and crying. When this did the crime, the queen pen. Kill anybody. We would have never caught your husband without an anonymous tip. We the lions out here, baby. You know, this is the jungle. All I know is that my husband is a good man. One thing you could do is you could trust me. Good man, good husband, good father. lot of coke, a lot of dead folks in you. To Testify w utworze Come On o zeznaniach żony. Bardzo Państwu polecam ten teledysk z takim fajowym plot twistem. To przechodzimy do innego procesu, o wiele bardziej poważnego, dlatego że we wtorek adwokaci 50 mężczyzn mieli ostatnią szansę na przedstawienie swoich argumentów przed sądem w Awinionie. Wszyscy są oskarżeni o gwałt na Giselle Pelicot, którą latami mąż Dominik odurzał narkotykami, a wspomnianych mężczyzn zwerbował przez internet, by ją nieprzytomną i w tym stanie ponarkotycznym gwałcili. Giselle Pelicot nie tylko zrezygnowała z anonimowości i zamkniętego procesu, ale wygłaszała w sądzie przemówienia i sentencje, które prawdopodobnie przejdą do historii, tym bardziej, że proces przykuł uwagę mediów całego świata, być może również dlatego, że to nie pierwsza bulwersująca sprawa gwałtu, jaka dociera do nas z Francji, o czym porozmawiam z panią Dominiką Wantuch, dziennikarką Wysokich Obcasów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Opowiedzmy najpierw o tej sprawie, być może część z Państwa się o nią otarła, no bo była rzeczywiście komentowana w mediach, ale o tym trzeba przypomnieć, bo właściwie o gwałtach, tak jak powiedziałem, one przychodzą, tego rodzaju informacje do nas przychodzą za jakiś czas, ale rzeczywiście to aż się nie mieści w głowie. Tak, to jest wyjątkowo wstrząsająca historia. To jest historia kobiety, dziś już 72-letniej, która przez dekadę była odurzana przez męża, gwałcona, której mąż werbował, tak jak pan wspomniał, innych mężczyzn spotykanych, poznawanych na czacie internetowym. Werbował ich, by również gwałcili jego nieprzytomną żonę. Na ławie oskarżonych siedzi 50 mężczyzn plus mąż Giselle Pelicot. Natomiast no, podejrzenia i wszystko wskazuje na to, że tak naprawdę było ich jeszcze więcej, że było ich ponad 80. 20 grudnia najpewniej usłyszymy wyrok. Tym mężczyznom grozi do 20 lat więzienia. Co istotne, mówimy o mężczyznach, którzy wszyscy mieszkali w niedalekiej odległości, bo to jest promień kilkudziesięciu kilometrów od domu ofiary. Tam wśród oskarżonych pojawił się nawet jakiś sąsiad. To są mężczyźni, którzy reprezentują różne warstwy społeczne, różne zawody, różne rasy, różny wiek. Najmłodszy z oskarżonych ma 26 lat, najstarszy 73. Łączy ich to, że gwałcili kobietę. I spośród tych 50 mężczyzn, o których mówimy, oskarżonych, 35 przekonuje, że nie zgwałciło, że nie są sprawcami gwałtu, bo nie wiedzieli, że Giselle nie wyraziła zgody, bo myśleli, że ona udaje, bo byli Pani Dominiko, ja przepraszam, że przerwę, ale ja sobie wynotowałem dwa w cudzysłowie moje ulubione argumenty. Jeden bronił się tym, że zamiast mózgu myślał penisem i drugi, i to już jest prawdziwy hit, chociaż on nie był jedyny, ale często powtarzany argument wśród tych mężczyzn był taki, że skoro mąż wyraził zgodę, to oni nie rozumieją, jak można mówić o gwałcie. Ja kiedy to przeczytałem, stanąłem wryty, dlatego że to są właściwie takie argumenty z pokolenia wujka Wieśka, wygłaszane po pijaku podczas jakichś imienin, ale tylko w męskim towarzystwie i jednak najczęściej dla żartów, a to się mówi na poważnie. To znaczy, ja myślę, że to, o czym pan mówi, pokazuje, w jakiej kondycji my jesteśmy jako, już nawet nie jako społeczeństwo, jako ludzkość, dlatego że takie słowa, myślę, że nigdy nawet tak naprawdę na żadnej, nawet w żartach nie powinny padać. Padały przez lata, to prawda. Natomiast najwyraźniej jesteśmy w miejscu, w którym w XXI wieku, gdy jesteśmy już po przejściu tej fali MeToo, która wydawać by się mogła wiele zmieniła, ale najwyraźniej też nie we Francji, o czym pewnie jeszcze za chwilkę do tego wrócimy, ale to pokazuje, gdzie my jesteśmy. To znaczy, że dalej my, mężczyźni, społeczeństwo nie rozumiemy, że seks bez zgody to jest gwałt. Że naruszenie czyjejś nietykalności seksualnej, przekraczanie pewnych barier bez wyrażenia zgody, to jest przemoc seksualna. Że ten maczopatriarchat, jak mówiła Giselle w zeznaniach i przed sądem, ten maczopatriarchat trzyma się bardzo mocno. Ale pani Dominiko, my postrzegamy Francję jako kraj szalenie postępowy, szalenie sekularyzowany. No te słynne, takie filmowe wręcz obrazy Francuzek palących papierosa, pijących wino, kawę, zajmujących kierownicze stanowisko. To jest jakaś fantasmagoria, czy mit popkulturowy na temat Francji? Ja myślę, że między wyzwoleniem a jednak tą takim wyzwoleniem, takim poczuciem wolności pewnie kobiet, a tym, jak jednak jest postrzegane pewne zachowania, jest spora przepaść. Być może to są trochę nasze wyobrażenia, trochę stereotypy. Natomiast przypomnijmy sobie 2017 rok, gdy zaczyna się MeToo w Stanach, które dociera do Europy. I wydawać by się mogło, że to przecież wywołało dyskusję. Są Niemcy, jest Hiszpania, są Szwecja, są kraje, które po tym ruchu, po tym jak kobiety głośno zaczęły mówić o przemocy seksualnej, wprowadziły definicję gwałtu nie opartą na przemocy, tylko opartą na zgodzie. Czyli gwałtem jest właśnie to, o czym powiedziałam, każdy stosunek, w którym nie ma zgody. Natomiast we Francji to wzbudziło duży opór. Ja przypomnę 2018 rok, list 100 kobiet, wśród których była choćby Catherine Deneuve, które wyraziły opór przeciwko MeToo, pisząc, że ten ruch wywołał wiele szkód, że owszem, gwałt, seks bez zgody to jest gwałt, natomiast nie demonizujmy mężczyzn, nie mówmy, że nawet nachalny, niezdarny flirt jest przemocą seksualną. Nie mówmy, że to przysłowiowe klepanie po pupie jest czymś, za co powinien mężczyzna odpowiadać. I to jest 2018 rok. Idziemy trochę dalej. Jest 2023 rok. Słyszymy, że Gérard Depardieu dostaje zarzuty. Kilkadziesiąt kobiet oskarża go o przemoc seksualną. I co się dzieje we Francji? Znowu pojawia się list 50 wybitnych gwiazd kina, celebrytów francuskich, I słynne słowa prezydenta Emmanuela Macrona, którzy bronią Gérarda Depardieu. Emmanuel Macron w ubiegłym roku mówił, że Gérard Depardieu jest wizytówką kraju, że nie możemy go karać i demonizować, bo on bardzo się przysłużył Francji i kulturze francuskiej. Tak jakby to, że jesteś wybitnym aktorem, czy zrobiłeś coś dobrego, legitymizowało przemoc, której się dopuszczasz. I owszem, to pani Dominiko, bo to jest, myślę, że to, co pani powiedziała, to niestety brzmi jak argument, który znamy również z naszego własnego podwórka. Oczywiście, ale tu muszę postawić kropkę, niestety, ponieważ czas nam się kończy. Dominika Wantuch, dziennikarka Wysokich Obcasów, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzisiejszą audycję międzynarodową zrealizował Krzysztof Sagan, wydawczynią była Ula Schwarzenberg-Czerny. Ja nazywam się Kuba Benedyczak, w imieniu Michała Hoffmana zapraszam na Afrogodzinę. Autopromocja. Nowa powieść Ignacego Karpowicza w Trójce. Inspirowana historią przyjaźni lotników Żywirki i Wigury. Ludzie z nieba. Czyta Marcin Hycnar. Jak mam na imię? Franciszek. Wyrwało mu się z ust dość cicho, by nie zwrócić uwagi, i wystarczająco głośno, by dało się zrozumieć. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku do czwartku, około 11:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A ty co robisz, jak czujesz power, żeby kupić taniej? Barbara, wtedy idę do Media Expert i kupuję, bo tam więcej znaczy taniej.